Raz, raz, raz. Katowice, hopie. Tak jest. Aż pod sam Bytom, man. Górny Śląsk. Każdemu z nas coś innego daje siłę. Jedni wierzą w Boga, drudzy amfą. Umijają chwilę. Wiem jak jest, gdy masz doła po przepiciu i nic ci w życiu nie wychodzi. Chopie, bez kitu. Miej charakter, bądź sobie słowny. Pierdol celebrytów i gonitwę dla forsy. Wyjdź, przekonaj się, ile daje nowy dzień. Nie chce ci się nic, bo od lat trzyma cię lęk. Znam to brat, zawsze wierz w siebie. Pierdol biedę, pierdol. Niech też innym się wiedzie. Nie zapomnij skąd jesteś, bądź przy tym całym sercem. Wierz to mocno, trzymaj zaciśniętą piechę. Nie wybijaj zębów, te złe nawyki wypij z głowy. Można wszystko zrobić na różne sposoby. Jest coś więcej w tobie niż nabity portfel. Powiedz, co jest dla nas takie ważne. Morten, brat! Liczy się konsekwencja, niesłomiany zapał. Nie jeden zapomniał kim był jak się nachapał. Dobra rada, ziomek, trochę z bastu. Jesteś bastut w blasku, bez koloru i kontrastu. Śląsko-gotka, hopie, żeby była jasność. W życiu nikomu niczego nie zazdrość. Trzymaj swój los we własnych rękach. Garda unik szczęka, nie wymiękaj. Ucz się na błędach, słuchaj mądrych ludzi. Mając złe wzorce, łatwo się pogubić. Stale narzekasz, nie mogę tego słuchać. Kolejny dzień i kolejna nauka. Ciągle ci mało, to idź na całość. Chcę ludzi za to jacy są, nie za to co mają. Pamiętaj kim jesteś, nawet jak emigrujesz. Szanuj się sam, gdy ktoś się nie szanuje. Jak się witasz z kimś, to rób to czystą dłonią. Nie odwracaj głowy, gdy ktoś prosi o pomoc. Zastoczy koło, kiedyś wróci do ciebie. Nie marnuj czasu, stojąc pod sklepem. Musisz mieć, hopie, otwarty umysł. Masz geny przodków, to powód do dumy. Na rozdrożach dylematu do dzieła. Nie wiesz, którą drogę wybrać, iść na przeła. Powiem ci coś, mordo, tak by ci utkwiło w głowie. Pieniądze to nie cel. Pomóż swemu bratu. Może czas robić coś, nie czekać aż się zachce. Nie ma co narzekać, to drogi życia. Ja zawsze będę mówił o tym, co sami widzicie. Pamiętajcie, nie warto się zamulać. Może czas słuchać siebie, nie ziomów na klatce. Ty też możesz. Pomyśl o tym wszystkim.